بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساقات والمزارعة دا مساقات باب مفاعل ده او مساقات پا استلاد فقه ستوه چی بوٹی دی ورکل دا کجورو دا باغونو دا انگورو چی سوک دا غبوٹو خدمت کئی عددین چی سمرا میورو جی نوے دمرا با پاکستانی نو دا پشان دا مزارعت دے پا ضروعو کے لکو ایدا غنمو فصل قرپا دریما پا سلورما د دې حکم هم پشان د مزارعت ته تاسو له تیر شول چې امام ابو حنیفه رحم الله مزارعت ته مکروه او ناروا او صاحب او محققین علما ورته درش وای ا فتوا د صاحبینو په قول دا وبه قال حدثنا احمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطوان عن عبد الله قال اخبرني نافع بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عامل اهل خيبر معاملے کرے و خیبر والو سر بشتر ما یخرج منا و نیماغ چی روزی دا دیز مکی دا خیبرنا من ثمر اندمیونا و زرعی دا فسنونا اے نبی علیہ السلام چی خیبر فتح کو نا دا خیبر زمکا دا نبی علیہ السلام او دا صحابہ و شو غنیمتو نو خیبر والا ورتوی مونگا بر قرار پریزی پدیز مکا مونگا بکروندکو باغونا بسنبالو نیما میو بزمونگای نیما بستاسوی پدی حدیث بانی جمهور و فقہا و دلیل نیولی چه مساقات جائز دی دا قول امام مالک دی امام شافعی دی امام احمد دی امام ابو یوسف او دی امام محمد رحمهم الله تعالی دی و به قال حدثنا علی ابن حجر السعدی قال حدثنا علی و ابن مسهر قال اخبرنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال اعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ورکړه رسول الله صلى الله عليه وسلم غزبه د خیبر به شت ریما يخرج بني ما چې روزي د دې مکه من سمر د میوینا او زرع نیاد فصلنا فكان يعطي ازواجه خدا الله پیغمبر چې ورقول به خپل بیان وتا امهات المؤمنین تا کل سنت هر کال مئت وسق سل وسق دی سل وسقو کی سمانین وسق من تمر اتیا وسق دکجورنا و عشرین وسق من شعیر او شل وسق دوربشنا او یو وسقش پیت سواعی دا اللہ حبیب ببی بیانو تا ورقول ددوی نفقا او دا دی دلیل لے چی یو سڑے او دا دکورنی بال بچ ستا محتاج وی نو دے دا کال پوری بچو تا زخیرہ کولشی دا اللہ حبیبن گورا بیبیانو تا هر کال دا کال اغا حرچ را جمع دا بسل وسقو پدی که اتیا وسق کجوری وی او شل وسق اربشی وی او ګور دا رسو توي فلم ما ولا هر کله چې والی او خلیفہ جوړ شو عمر رضی الله عنه نو قسم خیبر یهودی او شړل او خیبر والزم کې په مسلمانانو تقسیم کا نو عمر رضی الله عنه خیر ازواج النبی صلی الله علیه وسلم اختیار ورکو بیبیانو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لرا ای یقضوا لهن الارض والماء چی جدا کی دی لازم کاو گو او یزمن لهن الوساک کل عام یا زموار شی دی د پاره د دغه وسکلو ورکو هر کال کوم بر الله پیغمبر علیه السلام ورکول فاختلفنا د بیبیانو اختلاف را فمنهن من اختار الارض والماء چاپ خزمکا او بغورا کی جمو لزمکا سردو بون جدا کا او ددی اغا خرچب ممترازی ومنهن من اختار الاوساقا او زنی آغوی چی غورے کلوساق کل آمن هر کال فکانت عائشتو و حفصتو ودادوار بی بیانی رضی اللہ تعالی عنہما ممن دا غچان اختارتا الارض والماء چدی زمتا او بغور کڑیوی داد دوی نفقوا ادید دی زمکی مالکان نوی دا چی ولا کٹکا نو دا کٹکول دی بیبیانو دی ملکیت نو دا خرچو دوی نفقوا وبه قال حدثني ابو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني اسامه بن زيد الليثي عن نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما افتت خيبر قال چه خيبر فتح کړي شو سالت يهود سوال کړو يهود د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا ايقرهم فيها چدای دی برقرار او ساتي فيها پديز مقصد خيبر کې الا يعملو دا چې عمل کوي الا نصف ما خرج منها بني ما چې روزي دي دی مقصد د خيبر او باغونا من الثمر والزرع دميو او د فصلنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورته فرمایل وقركم فيها على ذلك برقرار ساتم تاسو پدی مقد خیبر کی پدی ما شئنا سمر مدچ زمون فخشی ثم ساقل حدیث آبی حدیث ذکر کو فمثل دا حدیث دیبن و نمیر و دیبن مصر دو بید اللانا وزاد فیه دیکی دا الفاظم سی واکل وکان الثمر میوا یقسم علی السحمان تقسیمون بشود ویسی من نصف خیبر دلیم د خیبرنا نواب غست رسول الله صلی الله علیه وسلم دین اغه خپل پینځم حساب چلاو ایوالم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه ولرسوله وبه قال حدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه بشك رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر وركله يهود خيبر تا نخل خيبر كجري خيبر وارض هذا غزم قال يعتملوها دیو پدی کی عمل کئی دید مالونونا او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پارا شطر و ثمرها نیم می ود دی بوی او نیم ددوی بی و بیهی قر حدثنی محمد ابن رافع و اسحاق ابن منصور واللبز ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قر احبرن ابن جریج قر حدثنی موسی بن عقبہ النافین ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان عمر ابن الخطاب رضی الله عنه اجر اليهود جلاوتن کړیو يهود جلاوتن کړیو يهود او نسوارا دزمکه د حجاز نا او رسول الله صلی الله علیه وسلم ظهر علی خیبر کله چې غالب شو په خیبر اراد اخراج اليهود اراده لرلی ود شړل دي يهود منها تدغ ازمکنا وکانت الارض ووزمک هین زهر علیها شکلا غالب صدا اللہ فی غمبر فاغیل اللہ ولرسولی وللمسلمین دپار دا اللہ و دپار دا رسول دا اللہ و المسلمانان فارا دا اخراج اليہود منها اراده او کد شرل دا یہود دا دینا نسوالو کو یہود دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ان یقرهم بها چه دید برقرار ساتی پا دید مکالا یکفو عملا دید دی عمل کئی دید کفایت دی عمل کئی ولهم نصف السمر او دید بنی ممیووی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وردوی نقرکم بها مم برقرار ساتو پا دید مکا ما شینا سمرچ زمو خوشی فقرو بها لدی برقرار پدی حتی اجلاهم عمر چی بیا عمر رضی اللہ عنو دید دین اوشنل دید دین اوشنل الاتیما و اریحا تیما و اریحا تا دادوان زائن دی مشہور او د سمندر په غاړه دی د شام سره نږدې باب فضل الغرس والزرع باب په فضیلت اون او بوټو کارولو کې او د فصلونو کې ادا یو مسله د چې په دی معیشت کارونو کې کم یو شی غوړه دی دکانداری که زمینداری نو کوم علما چې وایي زمینداری غواره ده دا غي دا احادیث دلیل لري باب د په بیان د فضیلت الغرس د ورو بوټو کارولو کې و زراو د فصلونو کې و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملک عن تو عن جابر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من مسلم نشته او مسلمان یغرس غرسن چې دیس بوټیو کری الا کان ما اکل منه مگر وی باغ او کله منو چې دی بوټو نو خورې شي د فارب صدق وی زکه دی د دې خیر د فار سبب ګرځیدلې اے بوټه دیو کارولو مرغی رالی پرندی رالی حیوانات رالی انسانان رالی مسلمانان کافر رالی عددی میوے او خوڑا نو دا ٹول جر کرن کی پسی جی وما سرق منه لہو وما سرق منه اغچ اغلاک لیشی دینا نو لہو دام دد دا پار صد لہو صدقا وما كلت الطير واجوخر مرغان وام صدقلا ولا يرزقه احد او كمن راولي پدي کې او تن پس طريقا الا كان له صدقا مگر داد دي کرون کې د پار صدق وي ورا باز روایتو کې د زمیدارې مزمت راغلیا لکه بخاری شریف کې قدر لیا دي دا حدیث در لتیر شو وای ابو امامه رضی الله عنه د زمیدارۍ ساسباب وی می او دارم بی مم بیو کتر وی ما د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اوریدلی چنه دن نکی گی دا اسباب د زمیداری او کور ته مگر ذلت الله وردن نکی نو علماء لیکلی دا مزمت الده چې یو زمیدار په زمیداره کې دومره مشغول شو چې نه د جمع مزلوزګار دی نه دین د کول توزګار دی او د حد نه تجاوز وکړو لکه د اوس زمانی زمیدار داسې دی د زمیدارو مس په وخت نه دی زمیدار لکلمه نورزی بانگ نورزی د مس سبق نورزی جنازه نورزی بس تش په خراب پويږي او په کار پويږي او د موز او د جمعنه جمعه ته نا وخت راځي کوم زيونو کې د قران او د دین درسونه کېږي دای پکې دی نو چا چې په زمیداری کې داسې مشغول شو چې نور دین هیر کو نو دا مزمت په دغه ځای کې دی او کدا نوي نو بیا دا فضیلت ته بازی ګور تاسو له دام راغلی حدیث در له ترمذی کې تیرو ابن مسعود رضی الله عنه نو مرفون حدیث و ای تاسو زمکه مکه منی شای ورنه دنیا کې برغبت کوي و ای دا زمکه چې دوبر ډېری دي چې د حد نسی وا دی او پاره کې مشغول شوی اګه د اندازې سره زمکه ای چې څومره ستاده معیشت ده نو بیا پکې نقصان نشتا بیا پدی کې نقصان نشتا د علماء او اختلاف او چې افضل په مکاسبو کې څه ده امام نووي وای وای غره پکې زراعت ده اسو کوئی غره پکې چې پلاسو کسب کې زمیدار په پلاسو ده کړ اسو کوئی غره پکې تجارت ده نو زمیدار چې د حدود او نسړې تجاوز نکړي او د خپل دین نه تجاوز نکړي نو دا درست ده و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس ها و به قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليس عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل على ام مبشر الانصاريه وردن شب ام مبشر الانصاري في نخل لها پس کجورو کی چی د دیوی داد زید ابن حارثه بی بی وا ادا د غټو صحابه کرام نوا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دي ته نبی اسلام من غرس هذا النخل ودا بوټي د کجورو چا کړلی مسلمانم کافر مسلمان کړلی کی کافر فقالت بل مسلم المسلمان فقال لا يغرس مسلم غرسا بوټي نکري مسلمان سے بوټي کرل ولا يزرع زرعا ونفصل کری فصل فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَدِينُ إِنْسَانٌ خَرَاقُ كِي وَلَا دَابَّةٌ نَزَنَاوَر وَلَا شَيْءٌ نَسَشَ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَة مَغَر دَابَد دَد پار صدقوي دَابَد دَد پار صدقوي وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ قال حدثنا روم قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا بوټه نکري او سره مسلمان سره بوټه کرن ولا زرع نفسل فياكل منه سبع يودرنده تخورا کوکی او طائرن يا مار او شون يا بل شي إلا كان له فيه أجر مگر د دب پدی کی اجر وی او ویل دی ابن ابي خلف طائر شین سشید مارغاننا وبه قال حدثنا احمد بن سعيد بن ابراهيم قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال اخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورد النشي النبي عليه السلام فهم معبد حائط باغيتا اے بعد کی ام مبشر دے او بعد کی ام معبد دے اباد کی امراۃ زید ابن حارثہ و ادا د غیو بی بی د خود دی دو کونی فقال یا ام معبد من غرس هذا النخل دا کجوری چا کرلی اب مسلم ام کافر مسلمان کا کافر فقالت بل مسلم بلکی مسلمان قال الله حبیبی فلا یغرس المسلم غرسا نکری مسلمان سے بوٹی کرل فیا کلو من انسان ولا دابا او یا خوراکو کی دین انسان یا سزناور ولا تیر النمار الا کان له صدقا مگر داب ویدد دپار صدقا الى یوم القیاما د قیامت دورز پوری و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد بن غياث ها و به قال حدثنا ابو قريب ويساق بن ابراهيم جميع النبي معاويه ها و به قال حدثنا عمر الناقد قال حدثنا عمار بن محمد ها و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن فضيل كل هؤلاء عن الاعمش بن سفيان عن جابر رضي الله عنه زاد عمر في روايه عمار وابو كره في روايه نبي معاويه فقال دعوا لي عن ام مبشر وفي روايه ابن فضيل امرات زيد بن حارثه ابو روايه ديسا كي نبي معاويه قال ربما قال عن ام مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يقل وكلهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء وبالزبير وعمر بن دينار وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو عوانه عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه والی وسلم ما من مسلمین نشته مسلمان چې کری سبوټه او یزر او زرع انیا سفسلو کری نو خوراکو کی د دینه تیرون مارغا او انسانو نه انسانو بهیمه دنیا او زناور الا کان له به صدقا مگر دل رپ پدی باندې خیرات وی و به قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا مسلم بن ابراهیم قال حدثنا بان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لام مبشر ورد النشو كجرو باغشي ام مبشر تادا وخزو دان مشوارنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دي صحابي توي رضي الله عنها من غرس از النخل دا کجورو بوٹی چا کر لیا مسلمن ام کافرن قالو مسلمن وی مسلمان بنحو حدیثهم ومثل دا حدیث دا دوی او دا غشان حدیث ذکر کو سنگ چتاسو واوریدو باب ودع الجوائح جوائح جمع د جائحتن د دا آفات توئی کلا باغ تا آفات ارسیگی نو میو تباشی ایو سری باغ خرس کو اپا باغ فترہ نو دی توئی دا اللہ حبیب استحبابن حکم کڑے چی بس تبتی سوالی اوی غریب لباغ کسی میلاو شن پتی مالک لوئی او دا باغ غیلوئی اذا فقها واقوال بها حديث وايو ذکر کوه و به قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن اب الزبير اخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائے ان بعسا من اخيك ان بعت من اخيك ثمرا خرس دکل پرور میوی ها و بیهی قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا ابو زمران ابن جریان ابن زبیر دا اوریدلی د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه نشه فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی لو بیت من اخیک ثمرن خرشدی کی پرور سمیوی فاصابت هو جائحتن ناغی تا مصیبت و رسید و فت گلی وعال یا پی بالمصیبت راغی فلا یحل لکان تأخذ منه شیئن تا تا حلال ندی چی والد دنس شی بی ما تأخذ مال آخی پس اخل مال دخپ الرور بغیر حق پنا حقا پدی حدیث مان امام احمد و امام مالک رحم اللہ دلیل نیولے چی وی مصیبت با دا مشترین لرکولشی علماء لکنی دی مختلف صورتون دی تاسو ولا سوچ کوئیان یو دا چی میوی دی خرسی کی لاپک پوخوال ندر آغلے او دا شرط دی لگولو چی دا با تر پخیدو پوری پونو کیوی بیا ور تافت و رسیدو نو حکم پدی کی دا دی چی دا آفت دا زمان دا بایع ندی پا اجماع سرا ادی با دا مشتری نا پیسی نغواری زکر دا بیع خاصی دا دا دا اللہ پیغمبر تی منع کری وکر دا دشی بیع شوی ندا نو پیسی ساری ابی عفاسد او باطل پی جنئی او تزر قدوری سکالو آئی که بخی مویلی بی عفاسد او باطل سلو ای سوک بو وی او تاسو قدوری ہوئی دا سپکی ماشاءاللہ علماتی شوئی ہاں سوک بو وی ہاں پتش خروس کو کوي را دې غب شپ لګوي تاسو وګورئ کو دوره کې باب دې باب ان فی بیع الفاسد نو پای کې بیع باطلا بیع فاسدا بیع مکروها دا به سبا درنه تاسو کو دویم شکل ادارې چې خرسی کی مخ کې د پخې دود سرګندې دونا یا میوه په خشوه او خرسه کې او په دې شرط چې دا به شوکه ها خدا میوي مشتری ته لا حواله کړی نه دی او ناغه قبض کړی چې آفت راغې نو په دې صورت کې تاوان په خرسون کې دې په اجماع باندې او کمی وی خرسم که ویده با کٹکه او مشتری لی حواله که شروره تا پوشا و باغ دی پوشا نو بیا کافت راغه نو تاوان طول د مشتری لی درم صورت داده چه خرسی کی او لاپکی پوخوال سرگن شوی نده یا سرگن شو او بیا ورته ګورد کټکی دود میوي شو کې دو و خراغه ادي کې ورته افت راغه د شو کې دود مخ کلا نو دې کې ټول تاوان په غستون کې دي او خلاف نشته چې بای بدن مطالبه د پیسو کوي پوښوي په دې باندې او دی حدیث کی چراغلی دی چی وی فلا یحل له نو دا علماء لیکلی استحبابی خبره کوي دا یو ارشاد او دا الله حبیب یو حکم کوي چې را معافی کا دا حکم وی وجوبی نه دی ځکه احناف او شوافی په نور او احادیث دلیل نسی لکه مسلم شریف کې په دې باب کې را روان دي و یو سړی ته د نبی رسول الله په زمانہ کې میوي اغستې وفات او رسیدر قرضونه شول پی نو دا الله حبیبی په د خیرات او کوي خلکو خیرات وکړو نو د قرضونه خلاص نشو نو دا الله حبیب قرضدار نه وي د غوالي اوبس نور به تسالې نو که په د تاوان نه راځي ولې خلکو لوي چې خیرات ته وکړي پوښوي دا صرف د امام احمد او امام مالک رحم الله مسلکو چې ویره معاف دي کی ورتا او دنه د س اخلینا او دی حدیث کې ګوره چې حکم شوه به وضع الجوایح نو دی وېدا د استحباب د فارد د وجوب د فارن نه دی او امام احمد امام مالک وای رحمهم الله چې نه دا وضع الجوایح چې عفت راغې تبه تاوال لري کې دا د وجوب حکم دی وبه قال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا ابو عاصم ابن جريج بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد بن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل من يكري الخرسول دميود كجرنا حتى تزو وتردي جفخشي ما انس رضی اللہ عنہ ما زہوا سدے پوخوال دی قالت احمر و تصفر ویچی سراو زیڑشی ارائیتا کخبر را کہ امنا اللہ و سمر اللہ می ورستل منکل بمتستہل مال اخی نو پسبت زانتا حلال اغمال درور ستاب وبه قال حدثنا ابو الطاهر قال ابن ابن وهب بن اخر اخبرني مالك بن عبيد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكري خرسول دميونا تردي چ پخشي قال وما تزي قال تحمر جسرشي فقال او وي فرمائل را من الله والسمرت قال چ مي والا من كي فبمت استهل مال اخي پسبت زان تطلب د حلال والی کې د مال ضرورستا و به قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد ان حميد بن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لم يسمرها الله قال لا پدی کې میوون کی فبما يستهل احدكم مال اخي نو پسبان بزان تعالی لیود تا سن مال ضرور وبه قال حدثنا بشر بن الحكم وابراهيم بن دينار وعبد الجبار بن للا ولبن لبشر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح حكم کړه پکې حدود آفتونو مصیبتونو قال ابو اسحاق صاحب مسلم حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن سفيان بهذا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن بكير عن عياذ بن عبد الله نبي سيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل ويرسيد له يوسف ته په زمانه د نبي رسول الله کی فی سمار فمیو کی ابتا چغا غستیو ویدا سره معاذ بن جبل رضي الله عنه ده او دا کو میوی غستیو دی یهودو نا نو دا اللہ حبیب اور سر خبرو که چی دس را سانتیاو که یا کی انکارو کو نو دا اللہ حبیب ددائی پا منس کی فیصلو کا فکثورا دینه کرز ډیر شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق ته تصدقو علیه پد باندې خیرات وکړي دې کې حکم دې چې بچا قرضې دانو مسلمانان دې خیر خیرات زکات ورکي چې دې دا قرض خلاص کړي ها فتصدق الناس علی خلق خیرات کو فلم یبلغ ذلک وفاء دینه خدا و نرسیدی پوروالی د قرضې دا غته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غرما او قرضدار او توي خذو ما وجدتم پس وال یغچی ممی ولیس لکم الا ذلک اتاسو لنشت مگر دا ګور دین علماء حکم راغست تفلیس یو سره دیواله شیا نو چی سوی آده والی او پا واسطی ده قاضی ده سر بنه پریدی مگر آغا چی ده ور تا محتاج ده جامو او د خوراک سکاک نه پوش ای پا خبر بانه اوی تاسو لنشتا مگر دغا ده ای دیده که حدیث که داسه نوی چه مال والاو لیوی چه دنه ده میو غطاوان لده که دره ما یا کما یا دینا زیادا خلکو لی مددو کو حکمو کو جن سر مددو کئی چه خلکو کو نور لیدا خبر ذکر کا دے گورا نور غریب شو نو دابا امام حنیفر مولاوی وی کرزدار و تجایدی چی دے لازم رونی سی اچی دے سم رکا سب که یقین بدا خپل کرزالی اصاحبین وی لازم دین را نیسی پس دا تفصیل نا نو مسئلہ کی بیا وضاحت تے اے بازی داوی چی وی تاسو لندی مگر دا اے نور کی اومندل خود درب کی بازی وی ندا اللہ حبیب یو صلح غنت فیصلو کا چې بدغه ور سره نور شی ور سره نشتا بس ته